Book 2 5 5 5 البلدان واللغات Landen en talen Landen en talen John min London John komt uit Londen John komt uit Londen. تقع لندن في بريطانيا العظمى. Londen ligt in Groot-Brittannië. Londen ligt in Groot-Brittannië. هو يتكلم الإنجليزية. Hij spreekt Engels. Hij spreekt Engels. Maria min Madrid. Maria komt uit Madrid. Maria komt uit Madrid. تقع مدريد في إسبانيا. Madrid ligt in Spanje. Madrid ligt in Spanje. هي تتكلم الإسبانية. Zij spreekt Spaans. Zij spreekt Spaans. Peter و مارتا من برلين. Peter en Marta komen uit Berlijn. Peter en Marta komen uit Berlijn. تقع برلين في ألمانيا. Berlijn ligt in Duitsland. Berlijn ligt in Duitsland. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Spreken jullie allebei Duits? Spreken jullie allebei Duits? London عاصمه. Londen is een hoofdstad. Londen is een hoofdstad. Madrid وبرلين عاصمتان ايضا. Madrid en Berlijn zijn ook hoofdsteden. Madrid en Berlijn zijn ook hoofdsteden. العواصم كبيره وصاخبه. De hoofdsteden zijn groot en lawaaierig. De hoofdsteden zijn groot en lawaaierig. تقع فرنسا في أوروبا. Frankrijk ligt in Europa. Frankrijk ligt in Europa. تقع مصر في أفريقيا. Egypte ligt in Afrika. Egypte ligt in Afrika. تقع اليابان في آسيا. Japan ligt in Azië. Japan ligt in Azië. تقع كندا في أمريكا الشمالية. Canada ligt in Noord-Amerika. Canada ligt in Noord-Amerika. تقع بنما في أمريكا الوسطى. بنما ligt in Midden-Amerika. بنما ligt in Midden-Amerika. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Brazilië ligt in Zuid-Amerika. Brazilië ligt in Zuid-Amerika. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.